סגור עיניי כדי לא לראות הזמן עובר לו, מרגישה בחסרונך. מלאך שומר אהבת אמת בתוך ליבי, בלעדיך לא יודעת איך לחיות. סופרת הימים שעות אותך לראות, בזרועותיך להיות. כל דקה היא ים של זמן בלי לראותך, בלעדיך. השניות עוברות חולפות כל כך לאט, אין שעה של רווחה. עד מתי אותך אוהב ואחכה פה, ליבי רוצה אותך עכשיו. אז בוא, כי נוסוס פרסוס אסמוך ומקנסם, אינו קונסיגו צ'ש כסם. קדה מינות אמון תו טמפו סם ווסה, סם ווסה. לראות